علينا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu, nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu bitakwa Allahi azza wa jalla. Tunamhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia neema ya Uislamu na Sunna, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati, tudumu katika neema hii katika maisha yetu, atupe thabati na katika kuondoka kwetu, kufa kwetu vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati, na katika makaburi yetu vile vile, kwa sababu Allah yeye ndiye anayewathibitisha Waislamu waumini katika dunia na vile vile katika akhira, kama qala Allah ta'ala: yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Katika darasa wakati huu tukiendelea na maudhui inayosema ujue ushia kupitia vitabu vyao vyenye kutegemewa, ikiwa leo takriban siku ya nne tuko katika darasa iliyotangulia ya somo la nne, baada ya ku mashia ithna sharia kuwahukumu watu ambao hawakubali uimamu wa maimamu 12, au wanatia shaka, au wanatia shaka kwa mmoja katika maimamu 12, mtu huyo ni kafiri. Baada ya kuleta tuhuma hizo, tukazijibu kwamba ukiangalia kwenye Qur'ani na wakufanya kwamba uimamu ni nguzo, wao wakajalia kwamba ni nguzo nyingine ile, baada ya nguzo tano za Uislamu wakaongeza na nguzo hiyo kwa maandiko yao wenyewe kwenye vitabu vyao, wakaonekana kwamba kwenye Qur'ani ukisoma hakuna jambo la uimamu wala ukhalifa, wala katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu wakaweka sifa za huyo mtu anayeitwa imamu, miongoni mwa sifa zake kwanza awe maasum, kama alivyosema yule Akhtar Rizvi, mtu huyo awe maasum, hatendi dhambi, hakosei, hasahau, kuzaliwa mpaka kufa si kwa makusudi wala kukosea, mtu huyo yuko hivyo. Sifa hii tukaona ndani ya vitabu vya mashia wale maimamu wenyewe hawana, wale maimamu wenyewe wanaoona maimamu 12 wenyewe, kuna mambo walionayo kwenye hivyo vitabu wanataja mambo ambayo hata huyo Abu Bakari kama unamsingizia alikuwa na kitu hicho, na yule imamu naye anacho. Mfano, wao walisema kwamba Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu, maneno hayo ameandika mzee Omari Juma Mayunga katika kitabu chake Tarehe ya Kiislamu, kurasa 42 kama hivyo mpaka 43, kwamba Abu Bakari aliyopata ukhalifa alitoa hutuba kwamba mimi nina sheitani ananijia mara kwa mara, anawaambia wafuasi, kwa hiyo akinijilia sheitani niepukeni. Alafu akanukuu aya kwenye Qur'ani, inna ja'alna shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun, hakika sisi tume mjalia jaalna, tumewajalia mashetani ni marafiki wa wale wasioamini. Alafu akauliza, ikiwa shetani marafiki zake wasioamini na Abu Bakari ana shetani, je, Abu Bakari ni nani? Akauliza hivyo. Mzee Manyunga yuko hapa Tanzania, kwa Dar es Salaam bali. Kwa maana anataka kuambia kwamba Abu Bakari si muumini, si kwamba afai kuwa khalifa, si muumini Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu. Alafu akahitaji aya nyingine. Wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fasaa qarina. Yule ambaye shaytani amekuwa rafiki, rafiki yake, basi ana rafiki mbaya mno. Alafu akasema Abu Bakari ana shetani. Umeshaona maneno ya Allah. Tumeelewana. Kwa hiyo ana rafiki mbaya mno. Lakini katika vitabu vya Mashia tulivyopekua tukaona kwamba hata imamu wa nne mtoto wa Al-Husaini Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin, na yeye vile vile amemshtakia Allah kwamba Mola wangu ninakushtakia mimi na shetani aniyeniongoza, amenitawala shetani mimi. Imamu wa nne anasema hivyo, shetani mimi amenitawala na kushtakia Mola wangu amenitawala kwa dhana yangu mbaya na vitendo vyangu vibaya. Ikaonekana kwamba kumbe shetani si Abu Bakari tu, hata imamu wa nne shetani anaye. Na sisi tukauliza swali, imamu wa nne ana shetani amemtawala, na Allah anasema mashaitani amewajalia kwa marafiki wasioamini. Je, yule imamu wa nne naye ni nani? Tukienda hivyo hivyo kwa spidi hiyo, kwa naye imamu wa nne ni nani? Kwa hiyo kama mnamuona Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akufaa kuwa khalifa kwa kuwa na shetani, na imamu wa nne mtoto wa Hussein bin Ali radhiyallahu anhu naye vile vile, mtoweni katika uimamu. Jambo la pili, wakaandika kwamba sifa ya imamu achaguliwe na Allah. Andiko, kwa sababu imamu anachaguliwa na Allah kwa andiko la wazi wazi. Alafu wanatuma mtume amtangaze. Vile vile tukaangalia vitabu vya Mashia tukaona kwamba Ali bin Abi Talib anakataa, na ndio imamu wa kwanza kwa itikadi yao. Analikataa hilo. Kwa sababu Ali bin Abi Talib yeye anasema wamenichagua mimi wale wale waliomchagua Abu Bakar, Umar na Uthman, ndio walionichagua mimi kwa yale yale ambayo wamewachagulia wao, ndio walionichagua mimi hapo. Ikaonekana kumbe basi imamu anachaguliwa na watu. Shura ikikaliwa na Muhajirina na Ansari, wakamchagua mtu kwamba huyu ni imamu, hana aliyehudhuria, hana nafasi ya kupinga ya kukataa, wala aliye ambaye hayuko akipewa taarifa atakiwi kupinga jambo lile, na akipinga anatakiwa arejeshwe katika usawa, na akikataa atapigwa. Maneno haya anayazungumza Ali bin Abi Talib ndani ya vitabu vya Mashia radhiyallahu anhu, akithibitisha kwamba uimamu uchaguliwi kwa Allah, wanachaguliwa Muhajirina na Ansari wakikaa shura, wakamchagua mtu imamu wa ni imamu. Kwa Ali bin Abi Talib hajachaguliwa na aya wala hadithi, isipokuwa mchaguliwa na shura iliyokaliwa na Muhajirina na Ansari kule Madina, wakamchagua kwamba huyu ni imamu. Hizo ni sifa mbili ambazo katika sifa zote za maimamu, lakini zote zimeonekana za urongo, ziko tofauti na maandiko katika vitabu na hao maimamu wenyewe wako tofauti. Halafu ikawa kuna mgongano katika vitabu vya Mashia, huku utakuta wanaandika wao matukio kwamba Ali bin Abi Talib aliburuzwa kwenda kula kiapo cha ukhalifa kwa Abu Bakar. Kitabu kingine katika Nahjul Balagha wanaandika kwamba Ali bin Abi Talib alisema mwenye nikaenda kwa Abu Bakar nikampa kiapo, huku ameandika aliburuzwa, alikamatwa akaburuzwa na Omar. Kitabu kingine kinasema Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anasema mimi nilivona Abu Bakar anaendesha mambo sawa, anapeleka tauhidi, miji inakombolewa, nikamfuata Abu Bakar, nikakubali, nikashirikiana naye. Tukaona mbona sasa kuna mgongano, inakuwaje? Na ndio darasa yetu ya leo. Tuna matukio katika kutaja, tumetaja tukio la kwanza, tukalia tukio la pili. Tukio la kwanza ikawa ni kwa masala ya kwamba Ali bin Abi Talib alikubali utawala wa Abu Bakar. Yeye mwenyewe akasema famashaitu inda dhalika ila Abi Bakr fabayatuhu. Baada ya kuona hali hiyo, nilikwenda kwa Abu Bakar nikatoa kiapo cha utiifu, nikachukua bai'a. Maneno haya yamezungumza paka mwisho tulisoma jana. Tukio la pili ambalo liko kinyume, kuna mgongano katika vitabu vya Mashia. Imamu wa pili ambaye ni Al-Hasan alijiuzulu katika ukhalifa, akamwachia Muawiya. Na Muawiya hata ukimuuliza si mdogo tu, mtoto tu, ukimuuliza na Muawiya ni kafiri. Lakini imamu wa pili aliacha utawala akamwachia Muawiya. Na huyu huyu imamu wa pili akasema hivi, ara wallahi anna Muawiyata khairun li min haulai yaz'umuna annahu yaz'umuna annahum li shi'atu yaz'umuna annahum li shi'a. Wallahi, na hapa kwa Allah, mimi ninaona kwamba Muawiya ni bora kwangu mimi kuliko watu hawa ambao wanadai kuwa Shia wangu. Huyo ni imamu, Muawiya bora kwake yeye. Lakini hawa mashia za Muawiya kafiri. Lakini imamu wa pili anasema Muawiya ni bora kwake yeye, akamwachia madaraka akawa khalifa wa Uislamu mwaka wa 40, ukaitwa Amul Jamaa, mwaka wa nini? Jamaa, mapatano, makubaliano, Waislamu akawa kitu kimoja. Tukaona kuna mgongano hapo. Imamu anaona kwamba Muawiya Muislamu anafaa kuwa khalifa, hawa walio humu na wengine wako nje kila siku wanatukana, kumtukana Muawiya. Tukio la tatu, tunaendelea hapo kuanzia leo. Tukio la tatu, kuonekana kwamba kuna mgongano katika vitabu vya Shia ni lile tukio la kwamba Ali aliburuzwa, kuburuzwa kwa Ali bin Abi Talib. Ni mambo ya uongo. Katika kitabu cha Shia Layali Peshawar, kipo cha Kiswahili wafanya tarjama ita mikesha ya Peshawar cha Sultani Al-Wa'idhin Ash-Shirazi, ukisoma katika ukurasa wa 200 anasema ukweli ni kwamba kwa amri ya Abu Bakari, Omar na wenzake walikwenda nyumbani kwa Ali, wakamtisha kwa upanga, wakamburuza mpaka msikitini, na wakamlazimisha kula kiapo cha utii kwa Abu Bakari. Sasa huo ndio ukweli saulivyo, anasema yeye. Akasema tena huyu Ashirazi akimnukuu mwanachuoni wa Kishia Ibnu Abil Hadidi Al-Mu'tazili katika sharhi ya Nahjul Balagha ukurasa wa kwanza, juzuu ya kwanza, ukurasa wa 13, akanukuu maneno ya kitabu cha Al-Jauhar, akanukuu katika kitabu cha Jauhar, yani kitabu Saqifa, ameandika kwa kinaga ubaga kuhusu swala la Saqifa, akasema Bani Hashim na Ali walikuwa wamekusanyika nyumbani kwa Ali, Banu Hashim na Ali, Banu Hashim maana ya jamaa zake Ali, wamekusanyika nyumbani kwa Ali. Omari akaenda nyumbani kwa Fatima na kikundi cha watu. Kwa hiyo Omari amefuatana kundi la watu, akaenda kule nyumbani kwa Fatima, kwa Ali. Usaidi na Salma vile vile walikuwa pamoja naye, yupo mtu aitwa Usaidi na Salma. Omari akawataka watoke nje. Kwa hiyo Omari alifika pale akachimba mkwara pale kwa Ali bin Abi Talib, atoke nje. Wakatoke nje wakachukue kiapo cha utiifu kwa Abu Bakar. Wao wakakataa, Ali akakataa na wale jamaa zake huko pale Bani Hashim. Zubairi akachomoa upanga wake akatoka nje. Omari anasema, mkamateni mbwa huyu. Haya maneno kwenye vitabu vya Shia nasoma mimi. Mkamateni mbwa huyu. Wakamburuza Ali kumpeleka kwa Abu Bakari. Kwa hiyo akaburuzwa. Kuburuzwa, watu wote mwajua Kiswahili kuburuzwa. Ali bin Abi Talib anaburuzwa, anapelekwa kwa nani? Kwa Abu Bakar. Lakini huyu Ali huyu amuozeshe Omar mwanawe. Kwa maana anaburuzwa na mkwewe sasa. Kwa sababu Omar bin Khattab radhiyallahu anhu amemwoa Ummu Kulthum mtoto wa Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo Omar ameenda kwa mkwe. mama mkwe yuko pale na baba mkwe yuko pale, ndo akamkamata yule mkwe anamburuza anampeleka kwa Abu Bakar. Tayib, Bani Hashim wengine wakamfuata kwenye wale jamaa zake Ali, wale Bani Hashim maskini wanyonge wanamfuata nyuma nyuma, Ali anaburuzwa anapelekwa kwa Abu Bakar Siddiq, na walikuwa wanangojea kuona Ali atafanya nini. Haya maneno wanaandika kwenye vitabu vya nani? Jeshi. Lakini sasa huku nyuma tukiangalia katika darasa zilizopita, walikuja watu watano kutoka Misri. Alikuja Umar bin Hamqi, alikuja Hajar bin Adi, alikuwepo Habbatul Arani, alikuwepo Harith al-Arith al-A'war, na alikuwepo Abdullah bin Sabai. Watu watano walikuja kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wakamuuliza, wewe unasemaje kuhusu Abu Bakar na Umar, unawatazamaje? Ali bin Abi Talib akawajibu jawabu refu katika maneno aliyowaambia. Akawaambia, famashaitu inda dhalika ila Abi Bakr, baada ya kuona hali iko hivyo kwamba Abu Bakr yupo katika usawa, mimi nikatoka nikaenda kwa Abu Bakr, fabayatuhu, nikatoka nikaenda kwa Abu Bakr. Maneno hayo yanazungumza katika kitabu Sharh Yanajul Balagh. Wanahadhtu fi tilka al-ahdathi hatta zagha al-batil wa zahaqa, nikasimama katika matukio hayo mpaka ikaondoka batili, ikabainika batil na ikaondoka. Wakanat kalimatullahi hiya al-ulya walau kariha al-kafirun, likawa juu neno la Allah hata kama watachukia makafiri. Alafu anasema fatawalla Abu Bakr tilka al-umura, Abu Bakr akayatawalia mambo hayo. Fayassara wasaddada, kisha akafanya wepesi, akanyoosha mambo Abu Bakr. Waqta waqaraba waqtasada, akapita njia ya kati na kati ya Abu Bakr. Ali anawaambia hivyo wale wageni, wasahibtuhu munasiha, nikasuhubiana naye mimi kwa ajili ya kumnasihi Abu Bakr. Wa ata'tuhu fima ata'a Allah fihi jahidan, na nikamtii kwa yale ambayo amemtii Allah kwa kujitahidi. Huyo ni Abu Ali anazungumza kwenye vitabu kile, sasa vitabu vingine vya Shia, kwamba kumbe alikwenda mwenyewe, si masuala ya kuburuzwa. Huku wanataja kwamba alikwenda Umar akamwambia kama teni mbwa huyu, yani Ali ndio mbwa, kama teni mbwa huyu, akamburuza, lakini mkwewe huyo alitoa mbwa ni mkwewe, akamburuza akampeleka kwa Abu Bakar. Kwa hiyo hilo ni tukio lingine kwamba kuna mgongano katika vitabu vyao, alikwenda mwenyewe au aliburuzwa. Tukio la nne katika matukio ya mgongano, tukio la kwanza tumesema ni lipi? Tukio la kwanza ni lipi? Naam, tukio la kwanza kuna mgongano katika vitabu vyao, ni tukio gani? Vipi ya utakwenda na maji na mashia basi mko hapa hapa na mmeshasahau. Tukio la kwanza ni lipi? Ali bin Abi Talib aliukubali utawala wa Abu Bakri. Kwa hiyo kusema kwamba Ali ana vita na Abu Bakr ni alikuwa si kweli, kwa sababu katika vitabu vyao wanasema. Tukio la pili, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, imamu wa kwanza, amejiuzulu kumwachia nani? Muawiya. Lakini wao na Muawiya ni nani? Kafiri. Lakini imamu alimwachia, kwa hiyo kuna mgongano. Sasa kafiri nani? Ni kweli Muawiya aliachiwa utawala, kwa hiyo imamu amwachia utawala kafiri. Alafu kama uimamu ni kama utume, kwa nini mtu anajiuzulu utume? Kwa sababu cheo cha uimamu ni kama utume. Utume mtu anaweza kujiuzuru? Yaani kama mateso aliyopata Nabii Lut au Nuhu, akaya jamani, mimi bana basi Mola wangu najiuzuru. Bora basi. Au Nabii Musa balaa lote la Firauni akajiuzuru. Inawezekana hivi? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyopata amepigwa katika vita vya Uhud, ameng'oka meno, sema Mola wangu mimi najiuzuru, mambo yaishe. Balaa gani? Kila mmoja tuseme jambo lake. Tumeelewana? Kama mashehe leo, si wengine wanajiuzuru? Ah, mambo basi bana. Mr. Kitabu, sio? Sasa huu ni utume, kuonekana kwamba kuna mgongano maneno yao. Tukio la tatu ni lipi? La kuburuzwa Ali bin Abi Talib, kuna mgongano kwa sababu huku inaonekana Ali alienda mwenyewe kula kiapo. Tukio la nne, wanasema kwamba Bi Fatima radhiallahu anha alipigwa na mimba yake ikaharibika. Hilo tukio analitaja. Anasema Abu al-Hasan Ali ibn Hussein al-Mas'udi mwandishi wa kitabu Muruju al-Dhahabi, yeye anasema kwamba walimzingira Ali na kuchoma mlango wa nyumba yake. Tumeelewana? Kule wanasema aliambiwa alitoka nje, mkamateni mbwa huyu, hakuna masuala ya kuunguza mlango, sio? Huko wasema kwamba walimzingira Ali wakachoma mlango wa nyumba yake, walimburuza kumtoa nje ya nyumba na wakambana mbora wa wanawake Fatima kati ya mlango na ukuta kwa nguvu, wakambana kwa nguvu, kwa nguvu sana, kiasi kwamba Muhsin mtoto wake ambaye alikuwa hajazaliwa akafa kwa mimba yake kuharibika. Mtoto alikuwa tumboni, anaitwa Muhsin lakini jina lake alikuwa tumboni. Kwa hiyo akabanwa mlango na Omar katika kumtoa, ili mimba ikaharibika. Ya huyo mtoto anaitwa Muhsin ambaye alikuwa hajazaliwa bado. Maona kujichanganya. Kwa hiyo sasa ilikuwaje kwa sasa? Sijui ilikuwaje. Kwamba mtoto anaitwa jina tumboni, alishajulikana kwamba wa kiume, sijui utaratibu huu mashia ametoa wapi? Ni huko nje labda mkiishi nao mashia, watoto wao wanawaita jina wakati gani? Mimba iko na miezi mingapi? Kwa sababu huyo aliyezaliwa kijina lake ni Muhsin. Tukio hili wanalitaja ile mashia kama huyu bwana alivyolitaja. Lakini mshia Muhammad Hussein al-Shirazi yeye anasema misimamo hii ya kishujaa iliathiri sana afya yake. Sikiliza vizuri, misimamo hii ya kishujaa, yani waliokuwa nayo Fatima kule na Ali bin Abi Talib, sawa? So waliambiwa tokeni nje, wakakataa, wakavamiwa, wakapigwa. Sasa misimamo hii ya kishujaa aliyokuwa nayo Fatima iliathiri sana afya yake hadi alipata majeraha mengi baada ya maadui kuvamia nyumba yake. Kilichofuatia baada ya hapo ni kuvunja ubavu wake na kuharibika kwa mimba ya Muhsin shahidi, tena Muhsin amekufa shahidi. Hiyo ilikuwa ndiyo sababu ya kufa kwake shahidi, naye akiwa na umri wa miaka 18. Kufa shahidi naye akiwa na umri wa miaka 18, yani miaka 18 ni Fatima ndio alikufa akiwa na miaka 18. Sasa tukio hili kuna maneno pazingatia msomaji. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib, khalifa wa nne miongoni mwa makhalifa waongofu, Ali mtu mwenye jaha na heshima, mwenye heshima mbele ya jamii ya Kiislamu, tena ni mume wa binti mtoharifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na hayo wanadai kwamba Omar ibn Khattab alimburuza, pamoja na nafasi aliyokuwa nayo Ali, nyumba yake ikachoma moto, mkewe ambaye ni mtukufu Fatima radhiyallahu anha alimbana na mlango kwa nguvu, akavunja mbavu zake, mbavu zikaharibika, mimba nayo ikaharibika, ikatoka, akapata maumivu makali ambayo ndio sababu ya kifo chake. Wameandika hayo. Kwa hiyo huu ni ufupisho tu wa madai ya nukuu ambazo zimetangulia, nukuu zitangulia, lakini haya ni baadhi ya madai ambayo wao wanayataja. Lakini utaona kinyume namna alivyokuwa Ali bin Abi Talib anavyosifiwa ushujaa alionao, sio mtu wa kumshika ukamburuza siku ile. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, achilia mbali kumfuata mtu kwa mkewe ukamfanya mambo hayo mbele ya mke na jamaa zake, wamekaa pale, wamekaa kimya tu wanaangalia. Lakini yeye Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu si mtu wa kufanywa hivyo. Tayyib, tukio la tano, Ali amuozesha Omar binti yake. Sasa hapa ndo penye mchanganyiko. Haya yote yaliyotokea huko, yote ya mambo yaliyotokea, Ali bin Abi Talib akamuozesha Omar binti yake. Kwa hiyo mtu huyu ambaye tumemwona huko nyuma amemdhalilisha Ali bin Abi Talib mbele za watu na kumpiga mkewe, amemsababishia mauti, sio? Amemvunja mbavu, ameharibu mimba yake, alafu anakuja kuposa nyumba hiyo hiyo. Alipokuja kuposa akakubaliwa, akamuoa Ummu Kulthum, ambaye ni mtoto wa Fatima binti wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana huyu Mkuluthum babu yake ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ali akakubali posa ile pamoja na visa vyote vilivyotokea. Na mke huyu alimkalia eda Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Katika vitabu vya Shia anaeleza baada ya kufa akaja kumchukua binti yake akarudi naye nyumbani. Lakini mshia mwingine anasema kwamba hapana, yule alikuwa shetani yule Ali ibn Abi Talib aliyemwozesha Umar, shetani. Lakini si amewozeshwa na Ali, kama alivyozungumza ndio shetani, lakini si ndio huyo baba yake? Ndio hivyo hivyo, sawa, lakini si baba yake Ali. Sasa kama Ali na watoto wengine mashetani, sawa, ndio akamwozesha Umar, lakini si mwanawe? Ni mwanawe yule. Na mbona Eda alipokufa Umar akaja kumchukua tena shetani akarudi naye wapi? Nyumbani. Na hayo mnayataja kwenye vitabu vyenu. Kwa hiyo kuonesha kwamba kuna matatizo katika maelezo yao wanayotoa. Tukio hili ni mashuhuri katika vitabu vya hadithi na historia, limethibitishwa na maulama wakubwa wa Kishia katika vitabu vyao vya kutegemewa kwa riwaya sahihi ya kuozeshwa Umar ibn al-Khattab. Mfano, mwanachuoni wa Shia At-Tabarsi anaitwa Abu Ali Fadhlu ibn al-Hasan At-Tabarsi alipokuwa akizungumzia watoto wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akasema, wa amma ummu kulthumin, ama ummu kulthum, fahiya allati tazawwajaha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ummu kulthum asema, ama huyu ummu kulthum ni yule aliyeolewa na Umar ibn al-Khattab. Wakati anataja watoto wa Ali ibn Abi Talib akawataja, akamtaja na ummu kulthum, alafu akasema, ama huyu ummu kulthum ni yule aliyeolewa na nani? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Katika kitabu I'lamul Wara bi'alamil Huda kurasa ya 211. Na mwanachuoni wa pili Al-Yaqubi, na yeye vile vile alipokuwa akizungumzia historia ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akasema, wa fi hadhihi sana, akataja katika mwaka huu, خطب عمر الى علي بن ابي طالب ام كلثوم بنت علي. katika mwaka huu alimposa Omari, alimposa Umm Kulthum kwa Ali ibn Abi Talib, alimposa mtoto huyo. wa ummuha Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na mama yake ni Fatima, huyo binti aliposwa mama yake ni Fatima binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala Ali, akasema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anamwambia Umar baada ya kumtaka binti yake, innaha saghiratun, akamwambia Umar lakini yeye ni mdogo, bado umri wake ni mdogo. Faqala Umar ibn al-Khattab, akasema inni lam urid haythu dhahabta, akamwambia Ali ibn Abi Talib mimi sikukusudia ulipoelekea, hapo ulipoelekea wewe kumwona kwamba ni mtoto mdogo, mimi sikukusudia hilo. Lakini sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kullu nasabin wa sababin yaqta'u yanqati'u yawm al-qiyamah illa sababi wa nasabi wa sihri. Asami sikukusudia huko kwamba ni mtoto mdogo, sipo huko, lakini mimi nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila nasabu na ukaribu utakatika siku ya kiyama, isipokuwa nasabu yangu, ukaribu wangu na ukwe wangu. Tumeelewana? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivyo. Fa aradtu an yakuna li sababun wasirun bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatazawwajaha, anasema kwa hiyo nikapenda mimi niwe na ukaribu na ukwe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu amesema ukaribu na yeye na ukwe utabakia. Kwa hiyo mimi ninachopenda niwe ukaribu kwa Mtume na ni ukwe niwemo katika familia. Kwa hiyo sijakusudia hilo, nakusudia hilo nilisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwajaha, akamuoa. Wa amharaha 10,000 dinari, na akampa mahari dinari 10,000. Huyu ni mshia nani kaini? Kwa maana kumbe palipita mazungumzo pale, mkwe akamweleza, akakubaliana, akamuona na pesa akachukua. Mahari katolewa. Kwa hiyo utaona kwamba kuna kugongana. Huyu mtu aliyefanya matukio yote kule, baadaye alikuja kuposa akafanya nini? Au alisameheana? Naam. Haya, kama wamesameheana, kuna haja gani ya kumsema Omar sasa? Na mwenyewe ashasameheana. Jambo lishakwisha. Kwa sababu hata wewe mtu uzogombana naye, baadaye labda akaja kuposa ukampa binti yako, alafu watu wengine ukisikia wasema maneno ya kupembeni utakubali? Kwamba nyinyi nakuhusu nini? Si mkwe wangu mimi, ndio? Sasa na nyinyi mashia yanawahusu nini? Na Omar ibn al-Khattab na Ali ibn Abi Talib mtu na mkwewe, nyinyi yanakuhusu nini? Hamkuwepo katika walima wala katika harusi, hamkuhudhuria au mnaona wivu? Naam. Kwamba labda wewe mwenzangu mie mshia wa huku Tanzania, unaona kwamba ungediriki zama hizo ukaenda kuposa, kwanza ungepewa. Ni warongo tu, alafu watu wameingia katika ushia kwa sababu ya kula. Ali ibn Abi Talib sikia kwa binti yake namna hiyo. Wakati huo ungekuwepo, usingekuwa sahaba wala wanafunza masahaba, ungekuwa huko wakina Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kwa sababu pia ndio msimamo wa nani? Abdullah ibn Sabai. Kwa hiyo ungekuwepo wapi? Ungekuwepo katika kundi la wanafiki huko na Wayahudi katika kutetea kuendeleza ile chuki dhidi ya Uislamu kama alivyofanya Abdullah ibn Sabai Yahudi. Usingekuwepo katika kundi la Waislamu ambao wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanachuoni watatu kutaja tukio hili ni Al-Kulaini, na yeye pia vile amelitaja tukio hili, anasema katika kitabu Al-Furu'u min Al-Kafi juzuu ya 6 ukurasa 1503, akataja hili, akataja sanadi an Abdullah ibn Sinan, kutoka kwa Abdullah ibn Sinan wa Muawiya ibn Ammar, na Muawiya ibn Ammar an Abi Abdullah alayhi salam, kutoka kwa Abi Abdullah alayhi salam imam huyo, qala, amesema, sa'altuhu anil mar'ati almutawaffa anha zawjuha, nilimuuliza kuhusiana na mwanamke aliyefiwa na mumewe. Yani mtu anamuuliza nani? Abu Abdullah anamuuliza, kwa anamuuliza Abu Abdullah, vipi kuhusiana na mwanamke aliyefiwa na mumewe? Ata'addu fi baitiha, atakaeda katika nyumba yake, yani ile nyumba yake ndio atakaeda katika nyumba yake ya mumewe, au haithu sha'at, au sehemu yoyote anayotaka. Anamuuliza mama kwamba atakaeda wapi? Jawabu likaja, qala, akasema Abu Abdullah, bal haithu sha'at, bali atakaeda sehemu yoyote anayotaka. Mpaka hapo bado ushahidi wetu haujaje, sio? Sasa kuanzia hapo maneno yanayokuja, kwa nini akaeda nyumba anayotaka? Akasema inna aliyan alayhi salam lamma tuwfi Umaru ata umma Kulthumin fantalaqa biha ila baiti, hakika Ali alayhi salam alipofariki Umari alikwenda kwa Ummu Kulthum akamchukua akaenda naye nyumbani kwake. Kwa hiyo akatoa ushahidi, angemwacha akaeda kwa nani? Kwa Umar, lakini alimchukua akaja kukaa naye nyumbani. Kwa hiyo inajuzu mwanamke kukaaeda sehemu anayotaka, ndio ushahidi wake huo. Hapa sisi tunathibitisha kwamba, tunathibitisha nini? Tunathibitisha nini? Kwamba Omar alimuoa Ummu Kulthum, au Omar alikuwa mkwe wa Ali, au tunathibitisha nini? Alimuoa Ummu Kulthum. Haya, lingine. Naam. Haya, hakuwa jini. Haya, lingine. Kuna jawabu lipo zuri kabisa. Hoja muhimu ni nini? Bas, hapakuwa na uadui kati ya Omar na Ali ibn Abi Talib. Hii ndio nukta muhimu tunataka hapa. Haya yote tunayozungumza haya, kufuta ile sura kwamba alikwenda mkamateni mbwa huyo akafanya hivi akambana mimba ikatoka akavunja mbavu. Lakini mbona ukisoma vizuri hivyo vyote vya mashia hapa, mna kitabu cha sunni tulichotumia kuonekana hiyo sura ya uadui si kweli mnayozungumza. Hiyo sura ya uadui si kweli ambayo mnaizungumza. Yule ni kafiri kwenu nyinyi, Omar ni kafiri. Haya maneno yanaandikwa mashia wa huko mpaka wa hapa Tanzania. Fungua kitabu cha tafsiri ya Qur'ani ili tutafsiri Mayunga cha Kiswahili, angalia kama ukukuta maneno kwamba siku ya kiyama, asili ipo vitabu vya mashia wameandika wenyewe, wale mashekhe wao, lakini huku cha Kiswahili ile tafsiri siku ya kiyama, katika uwanja wa kiyama shaitani atafungwa minyororo 70 ya motoni shingoni mwake, anakokotwa analetwa katika uwanja wa kiyama. Wakati anakuja anamuona mtu mbele amefungwa minyororo 120 katika shingo yake, naye analetwa. Sasa ibilisi akawa anauliza, mimi ndo bingwa wa kupoteza watu kidogo, ndo mimi na nina minyororo 70, yule ana minyororo 120, yule nani? Yaani ibilisi anamtafuta aliye mzidi yeye, nani katika hii dunia? Atamkaribia mpaka pale karibu, akaambia mimi ndo ibilisi, ndo sheitani mwenyewe ambaye watu wote wamepotea sababu ni mimi, watu sababu ya kupotea, lakini mimi nina minyororo 70 shingoni mwangu ya mtu. Wewe una 120 umefanyaje? Atawaambia mimi ni Omari, kosa langu kubwa nilimnyang'anya ukhalifa Ali ibn Abi Talib, ndio kosa kubwa, ukaniona niko hivi siku ya kiyama andika hivi. Sasa hii sura ya huyo anaandika ni mzee wa nyumba kwa Dar es Salaam. Alafu hii sura kwamba Waislamu kitu kimoja, unajua wote tunaelekea kibla. Nani huyu, nani anazungumza hivi? Na yule ndio haya kama kujichanganya huko kwenye vitabu. Sasa Waislamu mashia na masuni tofauti zao ndogo ndogo, tupeni hizo tofauti ndogo tuzione, kama ipi na ipi, hizo ndogo ni zipi? Hawa kwetu sisi ni watu wabora waliopokea Uislamu wakaubeba wakaufikisha huku kwetu. Leo tunajinasibu sisi na Uislamu, lakini hauwezi fadhila hizo akazikosa sahaba, si kweli? Kwa sababu hadithi an fulani ni fulani, ana Abi Huraira, ana Abdullah ibn Mas'ud, tunasomeana hivyo. Hawa wote hawa kunu nyinyi makafiri. Ha, nyinyi Uislamu mtauelewa kupitia wapi? Qur'ani hii imekosewa. Hawa wengine makafiri, tangu khalifa wa kwanza Abubakar Siddiq kafiri, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha kafiri, bali mpaka vitabu vya mashia vimefikia kuandika kwamba tupu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itatiwa motoni kwa sababu imeingiliana na kafiri ambaye ni Aisha radhiallahu anha. Nyinyi mna dini ipi sasa? Sasa huo hiyo ni dini nyingine inajitegemea, dini ambayo asili yake ni Uyahudi wa Abdullah ibn Sabai, haina asili ya Uislamu. Hawezi Muislamu kuzungumza maneno kama hayo, na ndio maana huwezi kumkuta Shia akamwita mwanawe Omar, Abubakar wala Uthman, bali akiingia Shia na jina hilo anabadilisha. Kama mzee Mayunga alikuwa anaitwa Omar Juma Mayunga, amebadilisha ameingia kuletwa Ali Juma Mayunga. Hawezi mtu kuitwa hivyo kwa sababu Omar kwa nini haikubaliki mtu akaitwa hivyo, na hamuna mtoto wa kumwita hivyo. Lakini ukisoma historia, kuna kitabu tumefanya tarjama ya Kiswahili, Risalatun ila Ahlil Bait tumeiandika, utakuta kwamba nyumba ya Ali ibn Abi Talib Ahlil Bait, watu wanaoitwa Omar na Uthman, mpaka Husaini kule Karbala radhiallahu anhu alikouliwa, alikuwa na watoto wa kaka yake Al-Hasan anaitwa Abubakar, alikuwepo Omar yumo, Abubakar yumo, Aisha katika Ahlul Bait, wapo tele watu wa majina hayo, nyie hamuyataji. Wala huko mkitaja kisa cha kuuliwa Husaini, amuwataji watu wenye majina kama hayo, Abubakar na Omar amutaji ni kisa kile, lakini walikuwepo, lakini hamuwataji kwa sababu wale ni wagomvi wenu. Abubakar amewafanya nini? Mbona yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam amekosa kwake? Mbona ametoka naye kwenda Madina? Tena tukio limeelezwa kwenye Qur'an, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Abubakar yuko na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye pango. Mashia wanasema alimchukua kwa sababu ameogopa ataharibu mambo pale Maka, kwa sababu ni ndio akambeba kwa makuficha siri, kwa sababu angemwacha pale angeharibu mambo, ndio akamchukua. Mbona kumchukua babu yako wewe? Akatoka naye. Ambaye ni rafiki yake mno, mbona kumchukua? Haya, Omar naye amewafanya nini? Kwa sababu Omar ndio chuki yetu namba moja. Mpaka siku ya kuuliwa kwake mna wanafanya sherehe Shia siku aliyouliwa Umar ibn Khattab. Bali kuna dua ya kuwaombea masalamu wawili ya Abubakar na Umar, dua wanakesha usiku wanaisoma, dua usanamai Quraish, dua ya masanamu mawili ya Quraish, Abubakar na Umar. Uislamu unaupata wapi sasa? Uislamu wao uko sehemu gani? Ili sasa tuafikiane, tuwe kitu kimoja, ndugu, tofauti zetu ndogo ndogo tu. Kama ni hivyo, mbona kule Maka tukienda hatukatazwi? Kwa hiyo kama ukatazwi ndo nini sasa? Kwa hiyo tunazungumza habari ya Maka. Na usia mbona kule Maka tukienda kama kafiri, mbona tukataza? Na sisi makafiri tumeenda kule. Kwa hiyo ndio nini sasa? Sisi tunazungumza dini, haya mambo ya kitawala si hatujui. Hiyo muulizeni mfalme kwa maana nini tuachie na sema kafiri afu tusikizeje hawa tuliojibu. Sisi tunazungumza kwa dini ilivyo. Kwani jambo la utawala kama akiamua hata kama akaingizwa kafiri hasa akachukuliwa Trump akaingia sisi tutafanya nini? Sisi tunazungumza dini tu kwamba ifai kwa tutafanya nini? Tuweza kumzuia? Tuweza kumvuta kwamba hamna kwenda? Sisi tunazungumza dini. Kwa hiyo mambo ya kiutawala kama umeruhusiwa, kama umekaa na mfalme, hiyo sio yako wewe. Lakini sisi tunazungumza dini kwamba wewe sie. Habari ya umekaa naye mkunywa chai hiyo ni nyinyi sasa mtajua wenyewe katika taratibu zenu. Lakini dini sisi tutazungumza kwamba kwa utaratibu huu mnaenda nao. Shia ni dini inojitegemea lakini si Waislamu. Kwa maelezo haya yanayotajwa katika vitabu vyao sisi kwao sisi. Mbwa ukimuua dia yake ni kubwa kuliko kumuua sunni. Haya maneno ni kwenye vitabu vyao. Hawajapata fursa tu. Lakini angalieni Iraki, angalieni Irani. Mfuatilieni afu mje kusema kama mji wa Teherani una msikiti wa sunni. Irani, Teherani kama msikiti wa sunni wapo sehemu wanaswali Ijumaa. Fuatilieni afu mje kuniambia hata kama kesho kwamba ni kweli katika miji mitano kwa sababu Vatican msikiti ipo sasa. Miji minne ambayo hakuna msikiti wa sunni, Teherani mmoja wao. Au amna wasomi wale kwenda Irani hapo tuwaulize. Afu tuwaulize hali walizokuta. Tuwaulize misikitini waliona nini? Na wao wanavyoambiwa vipi? Tuwaulize. Sababu watu wanaenda kusoma wakirudi. Na nafasi za bure ziko nyingi huko nje. Na watu bure ndio itakaye. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, maelezo haya ambayo tumeyasoma yametuonyesha kwamba sura hile ino, sura ile inayozungumzwa kwamba kuna uadui wa kufikia kupigana mpaka mtu kumsababishia kufa na kuburuzwa Ali ibn Abi Talib. Na huko tumeona maneno kwamba Ali ibn Abi Talib alitoka mwenyewe akaenda. Hii sura si ya sawa sawa. Hii sura si ya sawa sawa. Halafu vile vile Ali si maasum kwa mtazamo wa Shia. Wao wanasema kwamba imamu lazima awe maasum, lakini kwa mtazamo wao itakuwa Ali si maasum. Kwa sababu hadithi hii iliyotangulia imethibitisha kwamba Ummu Kulthum binti Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa mke wa nani? Naam, wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sasa inashangaza sana kumuona Ali ibn Abi Talib anamwozesha binti yake Ummu Kulthum kwa mtu muovu kama huyu, mtu ambaye amewafanyia dhulma na unyanyasaji. Na hali ya juu, unyanyasaji wa hali ya juu kabisa, watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa itakuwa ima Ali itakuwa amekosea, na akikosea si imamu tena, kwa sababu katika masharti imamu awe nini? Hakosei, hasahau, si kwa makusudi wala kuteleza kuanzia kuzaliwa mpaka kufa. Sasa ukisema Ali alikosea hapo peke yake unamtoa katika uimamu, kwa sababu amekwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema akikujilieni nani yule ambaye mnairidhia, idha jaakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, akikujilieni yule ambaye mnairidhia dini yake na tabia zake. Omar aliridhia kwa tabia namna alivyo kwa maelezo yao, wala Uislamu, kwa sababu Uislamu wenyewe hana, lakini akafanya nini? Akaozeshwa. Lakini hii ndio tabia ya Shia. Ukiwaambia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ameozeshwa binti wangapi? Wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale sio binti zake wa kuwazaa, akiwalea tu. Ndio, kwani wewe ukipewa binti wa kuelea ndio akija jioni hiyo muozesha Joseph kwa sababu binti wa kulea? Jalia kweli ndiye amewakuta kwa mkeo. Ndio utamuozesha yote tu sababu binti yule amemkuta kwa mkeo. Ndio hivyo Uislamu ulivyo. Lakini wanataka kuvua kwamba hawana thamani watu hawa. Sura wanataka kujenga kwamba pamoja na hivyo huyu ameozesha shetani, wale watoto wa kulea. Ndio maana yake nini? Kwa hiyo wakisema Ali ibn Abi Talib amekosea, watamvua katika uimamu, itakuwa si imamu tena, kwa sababu wao mashia hadithi hii ya kukujilieni mtu mwema mkamuozesha wanaitaja kwenye vitabu vyao. Mfano katika kitabu Al-Furu'u min Al-Kafi juzu ya 5 ukurasa 1338 wameitaja an Ibrahim ibn Muhammad Al-Hamdani qala katabtu ila Abi Ja'far alayhi salam fi at-tazwij kutoka kwa Ibrahim bin Muhammad al-Hamdani amesema niliandika barua kwenda kwa Abu Ja'far alayhi salam nikimuulizia kuhusiana na mambo ya ndoa, fa'atani kitabahu bi khatihi, ikanijilia barua ya majibu yake kwa mwandiko wake ikisema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, idha ja'akum man tardawna khuluquhu wa dina, pindi atakapojilieni ambaye mnairidhia tabia yake na dini yake, anataka mke ni mtu, fazawijuhu, basi muozesheni, illa taf'aluhu, na msipofanya hivyo takun fitnatun fil ardhi wa fasadun kabirun, itatokea fitna katika ardhi na ufisadi mkubwa. Mashia wanahitaji hadithi haya, ikiwa hadithi hii ni imo katika vitabu vyenu na imamu wa kwanza amejiliwa na mtu kama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alafu akamuozesha, hapo sasa itakuwa Ali ibn Abi Talib je amekosea, amekwenda kinyume na nini mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Je, itabakia kwa kisifa ya uimamu? Atafaa kuwa imamu huyo? Kwa hiyo itakuwa makosa Ali ibn Abi Talib, kwanza ametoa bai'a kwa Abu Bakar na Umar, hiyo ni kosa. Kosa la pili amemwozesha Umar binti yake Ummu Kulthum. Hiyo ayo ni makosa ya Ali. Na makosa ya imamu wa pili Hassan, yeye amejiuzulu katika uimamu au ukhalifa ambao ni cheo cha uungu na kumkabidhi cheo hicho mtu ambaye kwa mujibu wa itikadi za Shia ni kafiri ambaye ni Muawiya. Hilo ni kosa la imamu wa pili. Kosa lingine kutofautiana na hadi kufikia hatua ya kutoleana maneno makali kati yake na ndugu yake Hussein juu ya kujiuzulu. Sababu Hussein alikuwa akubali, usijiuzulu. Yeye ambaye hapana nitajiuzulu. Akaambia tena ningeweza wewe ningetafuta katika chumba nikakufungia kwenye sanduku. Anamwambia Hussein ndugu yake. Kwa hiyo wametofautiana maimamu wawili, imamu wa pili na imamu wa tatu. Sasa itakuwa mmoja hapa yupo katika sawa. Tumeelewana? Hassan al-Hassan anaona yeye bora kujiuzuru. Hussein anamwambia usifanye nini? Usijiuzuru. Wametofautiana maimamu wawili, lazima itakuwa mmoja amepatia. Na aliyekosea si imamu tena. Sababu sharti amekosa. Amizozana na ndugu yake Hussein juu ya kujiuzulu kwake. Yeye aliona suluhu na kujiuzulu ni bora Hassan kuliko mapigano, na Hussein aliona mapigano ni bora kuliko suluhu. Aliyepatia nani hapo? Katika maimamu wao wawili aliyepatia nani? Eh? Na ndio maana hawawaweki katika jumla ya imamu 12 watoto wa Hassan. Kwa sababu kizazi cha Hassan hakuna katika maimamu. Maimamu ni kizazi cha Hussein. Kwa sababu wanamuita Hassan ni mudhillu muuminina, aliwadhalilisha waumini kile kitendo cha kujiuzulu. Waumini maana yake ni mashia. Kile kitendo cha kujiuzulu hakuna familia yake idadi ya maimamu. Kwa hiyo maimamu hapo katika upande wa kizazi cha Hussein, kwa sababu huyu amewadhalilisha mashia. Kwa maana nyinyi mashia bora kuliko Hassan, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innal hasan wal husain sayyida shababi ahli aljanna, ni mabwana wawili wa vijana wa peponi. Hasan na Husain ni mabwana wawili wa vijana wa peponi. Wao ndio mabwana. Nyinyi mnaona kwamba amewadhalilisha waumini mpaka kwenye idadi ya maimamu mmweke. Kwa hiyo Shia huku kwetu huku akivaa fulana yake nyeusi akijipiga hivi, yeye ataenda peponi siku ya kiyama, alafu Hasan anaenda motoni. Sababu amewadhalilisha waumini. Au pepo wao wanaona kama vile mtu kuingia kwenye garden fulani ukapumzika hivi ukapunga upepo. Ndio wanaofikiria. Kwa hiyo watu kama Abu Bakar, Umar, Muawiya mbele ya Mashia ni makafiri, wanafiki, manasibi, waovu, madhalimu, wezi, waporaji, watu hawa wanaonekana hivyo. Sasa swali la kujiuliza, ikiwa walioyasema Mashia juu ya Abu Bakar, Umar na Muawiya ni kweli, basi Ali na mwanawe watakuwa wamefanya makosa makubwa sana, wala hawastahiki kuwa ni maasumu. Kwa nini waozeshe, watoe bai'a, wajiuzulu cheo cha uimamu ambacho ni cheo cha uungu na kuwapa watu waovu? Au huenda walioyasema Mashia dhidi ya Abu Bakar na Umar na Muawiya sio ya kweli, hivyo yanakuwa yale aliyoyafanya Ali na mwanawe ni sawa, wachague lipi la sawa? Na hapo ndio utajua sisi ndo maadui wa Ahlul Bait, Masuni au Mashia. Yaani sura hizo ukifuatilia utaona kweli wale wamekimbilia upande ule ni wapenzi au wana jambo lingine walitafuta. la kuwazuga waislamu kwamba wao wanatetea familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, masunni? Kwa sababu ukifungua vitabu vya masunni utakuta sifa za maswahaba na ahlul bait ziko tele. Watuletee kitabu cha sunni kimemtaja Ali bin Abi Talib vibaya wakilete. Alafu tuchukue vitabu vya mashia tumwangalie Abu Bakar, Umar na maswahaba wengine wanazungumzwa vipi. Hebu kaangalia Abu Huraira huko katika vitabu vyao, anavutaja Abu Huraira ni nani? Kaangalia. Kaangalia usome Hafsa mtoto wa Umar ibn al-Khattab ambaye ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatajwa vipi katika vitabu vyao? Alafu nani adui wa Ahlul Bait? Ni sisi au wao? Kwa inshallah naktafi bihadha al-qadr. Inshallah tusimame hapa, tutakuja kusoma somo la tano linahusiana na Shia na maswahaba. Sahaba ni nani? Tumeelewana? Na walivyotajwa katika Qur'ani na mashia wanavyotaja maswahaba na makosa ya maswahaba na majibu yake, makosa ambayo mashia anataja, lakini huyu alifanya hivi, huyu alifanya hivi na majibu yake yalivyo. Hiyo ni somo la tano inshallah. Nafikiri itakuwa ni darasa tena ya kesho tukijaliwa. Nataraji tukisoma mpaka Jumamosi au Jumapili tutakuwa tumekamilisha hii kitabu chetu biidhnillah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.